Barbra Streisand. Minęła 21, więc już niespełna 3 godziny do nowego roku. No, przed chwileczką panowie z duet z Daxos, panowie, dzięki którym nazwisko Barbry Streisand zaistniało na parkietach. A teraz coś po polsku raz jeszcze. Sylwester z Trójką i Kaja, a przed chwilą po niej właściwie będą artyści dość dobrze już Państwu znani od lat, na przykład Calvin Harris, który jest mistrzem też tworzenia kolejnych świetnych przebojów. When you wake up in the morning and you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely, I Wester z trójką. When you come after me and I go after you, when both of us are doing what we want to do, we both lie to each other, don't care much for the truth. But tell me something, tell me something. Who's hurting? Who's hurting? Tell me something. Who's hurting? Who's hurting? Ooh. You love to take the long way, I just cut straight through. Tell me who I am, I tell you what to do. Both of us are victims of each other's contradictions. When our instincts meet, we can't break through. Sylwester z trójką, Jack Savoretti i Nile Rodgers z grupy Chic. Jack Savoretti był u nas w studiu przy wydaniu swojej przedostatniej płyty. Tu grał u nas koncert specjalnie dla słuchaczy trójki, ale ja miałem z nim przyjemność rozmawiać dokładnie w dniu wydania jego ostatniej płyty, czyli jakoś latem tego roku. No i rozmawiało się bardzo przyjemnie. A po Jacku Savorettim coś do przytulania. Płynąłeś do mnie za trzy.

za głosem, który woła mnie. Cicho licząc, że jest trzeci. Mówią, że nie wolno, a my z osiedla familii. Sylwester z Trójką, nowy rok coraz bliżej, już 25 minut po godzinie 21. Przed chwilą Mrozu, Bartek Deryło, a także duet Natalia Schroeder i Ralf Kamiński. Było Galacticos, będzie Galantis. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. Sometimes it works out, but sometimes it don't. Maybe we'll fix this, or maybe we won't. Sometimes a heart can sink like a stone, until you find home. This ain't a heartbreak. Don't wanna throw a tantrum. You did what you had to. No, I Sylwester z Trójką. Too many arguments, I have to let go. Forgive you, I know. You say you wanna try, and I see you change before my eyes into somebody new. So, no empty promises. I need to know it's worth it if I'm gonna go there with you. This is the last time, now you're mine. The last time falling in love. My fears, couple insecurities deep down, but I'ma give you all of me, give you my best. Sylwester z Trójką, a w nim gwiazda kolejnego talent show, tym razem brytyjskiego. Artystka, która nazywa się Becky Hill, Last Time, i dość spory przebój. W Trójce gramy dalej, ale w tej chwili już za 25 minut godzina 22. Me.

lately I've been waking up in a dreamy state, calling your name, stayed up too late, just thinking of you. Sylwester z trójką, Tom Green śpiewa już dla nas w piosence, którą firmował Calvin Harris. W trójce w tej chwili Jonas Blue, między innymi potem Mojo i Harry Styles, a za 16 minut godzina 22, chyba trzeba chłodzić szampana. The memories I've been saving, but the good ones, they're all fading, fading out, they're fading out. I hear you calling out my name. Oh, we can't go back, and that's a shame. Wish I could tell you there's no one to blame. Wish I could tell you I still feel the same. I want you to know. still feel the same. I want you to know. Jonas Blue i Leon w Trójce. Sylwester z Trójką trwa po godzinie 22 wraz z Państwem Tomasz Miara i Łukasz Ciechański. Panowie przywitają z Państwem Nowy Rok, a już są z nami. My się już przywitamy. Tak jest. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jaka muzyka? Trzeba spodziewać się hard rockowej? Przekrojowej. Okay. Ja bym powiedział przekrojowej, takiej, która na pewno spowoduje, że się zachce nawet w domu poświętować. Taki jest plan. Ty wybierałeś, czy Tomek? Ja trochę wybrałem. Ale wiesz co, ja jechałem samochodem teraz i pomyślałem sobie, a to bym zagrał jeszcze i no, to bym chciał tak zagrać. Coś, także tak, coś czułem. Coś będziemy kombinować. Tak coś czułem, że będzie. Jak wczoraj Tomka pytałem, czy ma jakieś życzenia, to dobra, nie. No i właśnie tak coś. No to jakie życzenia macie, jakie marzenia w nowym roku? Bo ja mam jedno. Ja bym chciał w końcu pojechać na wakacje. Gdzieś, do ciepłych krajów. I gdzieś, być bezpiecznym. A ty Tomek? Ja mogę zacytować to, co mój znajomy na Facebooku dzisiaj fajnie napisał, że życzę wszystkim, żeby osoby, z którymi współpracuję, żyję, dotrzymywały słów. To fajne, prawda? Fajne, jak najbardziej. To ja się dołączam. Ja muszę, nie, wiesz co, ja się muszę zastanowić, zaskoczyłeś. Ale tak wymownie trochę na ciebie patrzyłem, ale dobra. Nie złapałeś, dobra, okej. Nie komentuję, nie, to tutaj mamy jeszcze 3 godziny, nie możemy się teraz pokłócić. No to w takim razie co, wymyśliłeś coś, czy nic na razie? Wiesz co, dajcie mi chwilę, ja się tutaj na spokojnie zastanowię, bo ja marzeń mam tak dużo, że teraz ubrać to w słowa. Ja bym chciał na przykład, żeby każdy wierzył w to, co robi. Tak, takie życzenie mam dla ludzi, którzy nie tylko słuchają Trójki, ale w ogóle też dla moich znajomych, żeby to, co robią, to robili zawsze z pasją i wierzyli, że to, co robią, to jest tak jak trzeba, z pokorą podchodząc oczywiście do swoich poczynań, bo to jest bardzo ważne, ale tak, żeby wierzyli, że robią coś ważnego. Bo chyba najgorsze... Lepiej się to wtedy robi, nie? Tak, no najgorsze, co może być, to chyba, wiesz, wstawać na te 8 godzin do pracy i tak znowu na tego szefa złodzieja robić, nie? Z takim przekonaniem. Także ja ambitnie tutaj. Mam nadzieję, że nie przesadziłem. Ja za chwilę będę uciekał i żeby otworzyć szampana o północy w domu już. A Tomasz... Bezalkoholowego. Łukasz Ciechański. Ja widziałem taki dzisiaj w sklepie nawet. No to chodzi. Piccolo. Dokładnie. Nie Piccolo. Taki jest normalny, normalny ten... Prosecco. Okay. We'll be right back.

Sylwester z Trójką, Harry Styles. No, prawdziwy hymn na zakończenie naszego spotkania. Za 2 godziny nowy rok i ten nowy rok spędzą Państwo z Tomaszem Miarą i z Łukaszem Ciechańskim. Oni już w studiu i za chwilę z Państwem się po raz drugi oficjalnie już przywitają. Dziękuję bardzo. I've been waiting all night for you to tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me. Tell me that you need me.